الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سورة مريم کی دا انبیاء و ذکرو دا انبیاء و عجزی و فریاد اللہ تا سمره چې برګوزیده دي او مقرب دي تمره الله ته حاجت زیات ته عاجزی او فریاد. سو پیغمبران یې تفصیلا بیان کړو لکه زکریا علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام اوسې اجمالاً ذکر کړو د موسی علی السلام ذکر او د اسماعیل علی السلام او د آخري د ادریس علی السلام بیان. کله چې شان د ټولو ذکر کی آخر کې بیا د ټولو خلاصه او حاصل بیان ای. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ بیان کا دی امت تا اولولا پا دی امت باندی پا دی قرآن کی حالت دی ادریس علیہ السلام. اِنَّوْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بِشَكَاو دی دنورو پیغمبرانو پشانتی رشتینے او دے دنورو انبیاء و پشانتی او نبی. دا اکثر مفسرین و رائی دادا چی دا دنوح علیہ السلام نمخ کی تیر شوے دے لیکن دا تاریخی خبری دی پدی باندی سسائی دلیل قرآن و سنت کی نشتا. بہتر ازاد چدا بنی اسرائیلو کیو او پاغی باندی او حدیث دا معراج دلیل دے کہ نبی علیہ السلام آسمانونو کی دا پیغمبران سره ملاقات کرےو نو ہری اوورتا یو جملے استعمال کریوا آدم علیہ السلام هم نوح علیہ السلام هم ابراہیم علیہ السلام هم چی مرحبا بن نبی صالح والابن الصالح. آدم علیہ السلام هم ویلیو چه مرحبا و رحمت تی پاغی پیغمبر باندی چه زما پا اولاد کی راغل دی. ابراہیم علیہ السلام هم ویلیو چه زما پا اولاد کی راغل دی لیکن نورو پیغمبرانو ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی صرف داویلو چی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح مرحبا و آفرین دی پاغا پیغمبر چی غزم انگرور دے نو کدید نوح علیہ السلام نمخ کے وے ادبوم بیاویلیو نبی علیہ السلام تا چدا ابن دے تا زما پا اولاد کی دے زما پا زامنو کی دے و اخ صالحی او طویلی دی او ابن او تندیویلی نزک درائی دو مفسرینو دادا چدا دی بنی اسرائیلو کی تیر شوئے دے ورفعنا مكانا عليا الله یمغه اوچت کړه او دل را مرتبه اوچتیتا مكانا عليا نمرات اوچتواله د شان اوچتواله د مرتبه دی اړیرو مفسرین د مکان نمرات پله معنا غستې ده چې الله یې مونږه اوچت کړې دلرا غمکان تا چې وړي رچتې سلورم اسمان تا ناغي بیا په دې معنا باندې اخلي چې ادریس علی السلام هم د عیسی علی السلام په شانتي سلورم اسمان کې ژوندې دي او دا غیر پارا سر روایات ذکر کئی چی اغا مضبوط ندی ثابت ندی او قصه جوڑا کری دا چی ادریس علیہ السلام یوزل دنور دا گرمی نتنگ شو دیر گرمی بوانو ویوی چی اللہ مونږ دلته د انور نه پریشان یو جدا کوم ملائک کیاو دا وکړی دي دا په دې انور باندې مقرر دي چې راکاږي نو هغه ته خو ډیره پریشان یو یا الله ته پاري اسانه کی نو هغه ملائک ته په غرض باندې ډیره سانتیا او رسیدا نغی تپوسو کو چې الله دا نن ورځ خپل شانتی دا مونږ باندې د انور ناس پریشانی نشته الله رب العزت وتوي چې دا په دې زمکه کې یو باندې دی او غستاو ز پاره دعا کړو نو هغه ما قبول کړی دا چې الله په دې باندې آسان کړي یا ملائکو اللہ تاوی چی من خود سر ملاقات کو الگوارو اللہ راولی گلو ادریس علیہ السلام سر ملاقاتو شو او داغا شکریہ ام ادا کلان چستا پوجبان دی زمون ندیر بوج کم شو نستاوم حق شتا دی پا مونگ باندی کس ضرورت او حاجتی کنا نوایا ادریس علیہ السلام ورته وی چرکه په ما باندې هم د جنت سه لوکونو خوینو زما دا حاجت ته کنه بوې ته وی جنت ته وو ته سوخ کې ناست نو بیا وتا ملائکه وی چې زه چې زونه غوي نه ونی پورې ونه خاتم وی چې زه خو نه زما زګه الله ویلی چې جنت ته څوک داخل شي نو ما هم منا بمخرجین بیا وتی نه نوزي نو بس وی الله ته وی چې وس د سره سن کیږي نو پرې ده یو دا قصه دا او بل قصه دا دا چه کل دی سلورم آسمان تا لارو نلان ابو العزت ملک الموت تاوی ازرائیل علیہ السلام تا چه دی ادریس علیہ السلام نساو آخلا پا سلورم آسمان کی نغه حیران شو چې هغه په زمکه کینو اچ راتلنو دې سلورم اسمان کې ناستو نغه وی چې دا خواجی وکار وشو دغه خبره وی ګجر له خبره خزا پیما ته حکم شو چې سلورم اسمان کې د ساو اخلاو حیرانم چې هغه په زمکه کې دې چې دې چاره واستو دلته نو یو ځای کې موت راغې روح یې ته واستو بیا هغه ملائکه سوال وکړ چې الله دا همونګه راوسته همونګه ملامت شو چې مونږ په سیل کو او د تموت راغې نو یا الله ته بیا ژوند دې کې نو بیا ژوند دې شو اجه سیل یې په کونو ادریس علی السلام ته جهنم هم اوخو بیا داغې نه په جنت یو ته هم اوخو چې کله واپس راتلنو ادریس علی السلام پات شو چې زه خنظم او که په دلیل باندې نو تاسو ماته را مناظره نشئ کولی ملی رب العزت ملیکو تاوی چوکے و سر باس کنا کپڑے اکڑے و بیا بیدون مزمکی تراولے دیو پادشی جنت کے او کنا دیو پڑ کنو بیا بیراکوز کنو یہ ملیکو تاوی چی تولی نزی و ادریس علیہ السلام ہوئی چلی رب العزت ویلی دی چتا سو باندې ما موت راولم او بیا بم ژوند کوم نو ما باندې موت راغی او بیا ژوند شوم او بیا ویلو چې وایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا دی جهنم تبخا مخازه دا د الله فیصله دا ډیره یقیني نو یې ز پیرالما جهنم ته ولاړ مولی دکانا او بیا ویلو چې جنت ته څوک لړ شي نو ما هم منا به مخرجین بیا وته ننوزیم وی ملائکو بیا غنښ کولینو نه پاتې شو. ابن کثیر وی د اسرائیلیاتی او د مشهور کعب الاحبار نه دا روایت راغلی دی او دا داغه پوخانو بدعتیانو دلیل له چغی د وخت دا عادت چې وی پیغمبران نمر ژوند دي نو عیسی علی السلام خو یقین دی هغه د قران خبره ده اذن نور عمر پسې ژوند کړی دی ادریس علی السلام وی په سلورم اسمان کې ژوند دی دقه سي او داغه نور دغه خلق عادت ته مفسر یې چې ذکر کین بیا ور پسې وی چې والله عالم بصحته ما خبر او کړه فالله تعلم دې چې سیدا کنه دا تاسو خبر هو خو دین کې نمنځوريږي چې څوک کوي او ولا په خپل علم نه داږي په صحت او په فساد باندې کنه دا کسی دی درفانا مطلب اوچتوالی ده مرتبه ده چه اللہ ایما اوچتا مرتبه لور کرده وان اصوک بکی وی چه اغال تا که زکا سلورم اسمان کی پاتشو چه جنتیان لجامی گنڈی زکا بل سوک نو کنا اول من خاتا اول من علم بن نجوم کسی اور پسی کلی چی دا اول اغا پیغمبرو چی درزی تو بیا کلی دی دا اول اغا پیغمبرو چی علم نجوم دا دن راغلی دی دا تیر واقعات تی بی اعتماد دی اولائک اللذین دا اغا پیغمبران دی کس ذکر شوی دی او سندی ذکر شوی اولائک کی طولو تا اشاره دا اولائک الذین داغ پیغمبران دی انعم اللہ علیہم چې الله ډیر له انعام کړې دې په دې باندې د دې خپل اختیار نو الله په احسانات کړی دي من النبیین چې دا ټول د الله نبیان دي من ذریه آدم اولاد دې د آدم علی السلام ټول صفات یې د عبدیت دي عباد دیو بل نه پیدای نو دا ټول د آدم علی السلام ذریه ته لکه مونږ یې چیو زمونږ په شانتي بنديان دي کنا په دې جدا دي چې الله او توحید کولا الله ول پیغام ورکړیو الله مرتبه او چې تکړی دي ودانه چې کنه اولوہیت تر رسیدلې دي او د خلق ضرورتونه او کارونه کینا من ذریه آدم اولاد دې د آدم علی السلام و ممن حملنا مع نوح اولاد دې د هغه چا چې مونږه سوار کړیو نوح علی السلام سره په کشته کې دا غدرې زامن ټول دنیا د هغه نه آباد شو نو دا پیغمبرانو د هغه په نسل کې راغلي دي کنه وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَوْصَفْ أَوْلَادَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِذِيمَ وَإِسْرَائِيلَ أَوْصَفْ أَوْلَادَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِذِيمَ دټول ته ذُرِّيَّت ذُرِّيَّت وې کنه باقي کې عيسى عليه السلام هم دې او سره دا غینا چې پلار یې نشته صرف مور یه دا حضرت مریم او بیام قرآن وی دی دا انبیاءو پا نسل کی راغل دی نو پتا اولگی دا چه نسل اغیط ام وی چه دا زامنو دا ناری نو سلسلی او اغیط ام وی چه دا زنانو سلسلی دوارو تا ذریت ویلش وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا او دا آغا چا اولاد دے چا اللہ وی مونگو تا ہدایت کرو مونگو تا دخپل دن لار خود لیو مونگو تا رہنمائی کرو مونگ تا محتاجو وَاجْتَبَيْنَا امونگا منتخب کری دیو ورکری دا پار دا پیغمبرین دې مرتبه دي چې الله ورکړي لیکن شان یې وګوره چې دا مرتبه الله ولي ورکړي دي دا ری څه خصوصیت او چې دا ری په جواب باندې الله انسان لا درجه ورکړي مرتبه ورکړي ناغدا دي اذا تتلى عليهم آيات الرحمن کله چې بیانول شي په دې پیغمبرانو باندې آیاتنا الرحمن بادشاہ خروا سجدا وبكيا نو پریوزی الله تعالی سجده کوونکی او جړیدونکی دې مقام دې چې کله هغه تعالی الله دې کتاب بیان کول شي الله دې آیاتونو تلاوت کول شي نو پاغی بانده دا اثر کئی چه دیر آج زید و جنا اللہ تا پسجده بانده پریوز یو بیا پاغی کئی جڑا اوم کئی دا دا طولو انبیاء و دا عمل خلاصه دا چه اللہ مرتبی ولی ور کری دی زکا انتہائی آجزی و پکی انتہائی فریاد و اللہ تا هر وخت کې د الله نه سوال او چې هر قسم تکلیف براغه نو بل چاته روجو نه وکړي الله ته به روجو کولا او د الله نه به خپل خطايو د غلطو معافي غوښتا اگر که نو شوي تنه هوي به داسې چې رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا الله زمونږه خطايې معاف کړه نو شي دا ټول خلاصه بیان کا تردیب پوری داغی انسانانو ذکرو چی اغید اللہ سر پا مرتبو کڈیر نزدیو انبیاء علیہ الصلاة والسلام جسم رو تا اللہ شان زیاد ور کرو دم رے عاجزی زیادہ وان دم رے اللہ تا محتاجو هر وخت کې الله ته په سجود او په زاره وو هر وخت کې د الله خوف اغي سره او بل په لاره الله نه د رحمتونو امیدونو د هغه شان دي دې پورې الله د مقربین خلق حال ذکر ارستو بعد فاسقانو فاجرانو مجرمانو حال بیانې واخر دعوانا سجده وکړه بیا کوسی ایک سبائی ہوئی